Jestem pociągiem, ciągnę za sobą słowo po torze. Utworzę z nich utwór i przeciągnę go po monitorze. Ciów, ciów, jedzie skurwiel, jedzie, jedzie dumnie. W sumie domaluję mu most, niech ma tunel. Jestem w Winampie, scroll to lokomotywa, pociąg w cyfrach. Gdzie jest tunel, który przekroczyła znika? Zostawiam czarną przestrzeń pod pikselem ślisk. Dym z komina spowija wagonowy tenten. 56 sekund, tworzę obrazy. Stopami, ustami, rękami, zamykam werblami. Wstań, zamieniamy się miejscami, siadaj, patrz. Ekwalizacja nie jest tam taka płaska. Spadam w dol, jestem na decybelach. To jak winda, Winamp z bliska. Jak się przyjrzysz, to jest dziwak. Dobra, zabieram pan stąd tera ora ziomna. Raz, dwa, trzy, wstrzymuj oddech. Raz, dwa, trzy. Byłeś pod wodą, byłaś wcześniej sucha, upał Giza. Ta piramida wydaje się inna być, bo jest odwrócona do góry nogami. Trzy strzałki wskazujące nam punkt centralny pulsują jak wirtualny wskaźnik, nad nim gwiazdy. Połącz kropki w ślaczki, no i mamy kształty. Zwierzyniec, wielkie zozum, zrób szlak, by te gady trafił. Szlaki nie są zodiakami, nadpisz to. No i mamy mapę w mózgu, bierz łopatę, kuj grób. Nie swój, tylko faraona, on ma klucz. To strażnik ognia, ten stary sarkofag. Okaż mu szacunek, osadź go na jednej z oaz. Popatrz, co my tu mamy, ramki damy złote, oceń tombak. Dostałem go od gościa, co trzyma wielbłąda. Dobra, trzymaj obraz, biegnę odpalić rakietę. Choć jeszcze nie wiem, czy cię nią wystrzelę. Refren, napijemy się z Picasso. Może nie usłyszy Van Gogh. Michał Anioł pewnie śpi, a Da Vinci leczy lud. Cóż, napijemy się P2. Oddalimy się z El Greco. Dali nam niepełną wieczność. Mam pomysł, gdzie cię zabrać. Stoimy w skafandrach, teraz zamknij oczy i skaczemy w portal światła. Otwórz oczy, to jest stan nieważkości, nasza stacja, otwarta czakra. A nie lubię się powtarzać, lubię wracać, tak. Wracać lubię, ta myśl czasoprzestrzeni zna subkierunki świata, mówię. Dobra nasza zatem, statek jest w kształcie twojej lampy. Kładzie horyzontalnie nogami do ściany. Widzisz obrazy, sufit jest pełen gwiazd. Te plastikowe utraciły już swój blask. Spadły, oddrapane od tapety. Same czarne dziury widzisz pięknie. Zaklej je śmiechem, nie da się, trzeba zaszpacholować wzrokiem laser. Superman, leć, ścigamy się dookoła naszych planet. Albo nie leć, czekaj, nie leć, masz aparat i odklej obraz od jeziora, wydobędziesz kosmos. Schowaj kopię chwili i wykopuj ją, gdy stracisz siły. Tym wymarzymy zło, zwyciężymy.